الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مخکی سورۃ منافقون اری پسی سورۃ تغابن ذکر کو مطلب یو دار چیزی منافقانو چی دنیا کی عرصم را جرمنا گناہنا او ظلمنا گمراہ اکڑی ددی غبن با قیامت کی روزی چیغی تینم یخی دی یوم التغابن. قیامت را سنگا تغابن رد دا چی دنیا کی زمر غبن شوی دیکن دا با قیامت کی خکارش پڑاگا وشی نن خود مخلوق نپڑ تی عرص لیکن قیامت کی با خکارش نزکی سوره تغابن په دې منافقون پسې راوړ چې منافقانو تاسو په دنیا کې چلو الکوي ابو خلیه او سوای په زړه بل سوای لیکن یو ورځ را روانه ده چې وی کې وستا سو پورا حال مخلوق ته معلوم شي الله ته هوسم معلوم ده مخلوق ته معلوم شي. دویم ادا سورۃ منافقون کے تو منافقان حال بیان کو چه هو صحیح خلق نه ده کنا اوی او ټول عمر په تیار کې تیر کو سورۃ تغابن کے تو صحیح مؤمنان حال بیان مؤمنان دې ته وی دیتوی چی داری صفات راشو گور سور تغابن کی ذکر کری او در مداو چمخ کی صورت کی ہوئی چی اے خلقو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ سبب جوړ نشي سورۃ تغابن کې ووي چې دغه مال او اولاد فتنه ده انما اموالکم و اولادکم فتنه دا خو بیا ستاسو لپاره فتنه جوړه شوه پنځلسم آیات کې وي دلته ویلو چې غافلوم نکی قول توی گرداری رلوی فتنه ده امتحان پتا سبانه سلورم داو چی دی که سور منافقون کیو پلا منافقانو ذکر بل پلا دا مومنان تقابلو نصور تغابن پاول کی باوی الذي خلقكم ومنكم كافر ومنكم مؤمن تجلى پیدا کړي نو دا دو قسمه شوې څوک مؤمنان او څوک کافران او پنځم داو چې مخکې ترغیب ورکو انفاق فی سبیل الله تا فاخر د سوره منافقون کې جوان فی قوم ما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت مال خرج کړي خدا غیر روزی د موت نه مخکې مخکې خرج کړي سورة تغابن کی باغا اعلی مقصد بیان کی چې دا مال خرج کول یا دا ځان کړول دا د څه لپاره دی دا غي اعلی مقصد لپاره دی چې الله لا اله الا هو د هر له سم آیات کې ووي چه غده کلمه کلمه طیبه کلمه توحید و دید پار ارسکی مسلمان مال لگی زان کری او بلداؤ چه سر منافقون کی صرف دمر قدری ویلو چه دا اللہ ذکر تا راشه دا اللہ ذکر نغابل نشه نو سوره تغابن کی بداغی ذکر تفصیل کی پورا دا ولنم چی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسمانن والا زمک والا طول دا اللہ پا ذکر باندی مشغول دی ابیا اور پسی بیا بیا نوی تفصیل وکی پر داو چلتے منافقان لزجر ورکو چی پیغمبر تا ذلیل وائے چلے اخرجن الاعز من الازل چی منافق ویلو چی منگ عزت منیو او منگ بزمدینین ازا ذلیل خلق باسو سورة تغابن کی با ترغیب ورکی چو اتویع اللہ و اتویع الرسول و اتویع اللہ و اتویع الرسول تاسو اللہ صلح پیدا کریے دیدو خبر اللہ چدا اللہ حکم امانے ادھا پیغمبر حکم امانے بغیر داغت تابدارین انکی گی بلداو چلتا کی منافقان و حال ذکر کی جاغیبا پخلی باندوی چه نشهدو انکا لرسول اللہ منگواہی کو چه تدا اللہ پیغمبری مصر تغابن کی باوی چه اللہوی زد زید زلنم خبر ما دخلینم اسی پا جباوی خواب یعلو ما یسرون و ما یعلنون اللہ دا ذرد حالنام خبر دے او دا اللہ دا جبیدم خبر دے چیزی دا خبر دا ذرد ندکڑی خوا چنشہدو انکا لرسول اللہ دغس اخر دا صورت منافقون کی ہوئی چیز مرگ پو وقت کی بچی گی ہوئی بندہ چی اللہ ما رستو کا صد پارا اصدقا چی خیراتو کم واکم من الصالحین او صالحان نشما مصر تغابن کی با صالحین او بیان کی جاسوک دی ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلو جنات تجری وګت تفصیل یې کوي چې صالحین دې تویل شي کنه زاد مرګ په وخت خو بیا نه کیږي او بل دا و چې مخکې وی چې لن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله نرست کوي او نفس چې کله نیټه راشي نرست کوي سورة تغابن کی وی چې ذالک یوم التغابن دقه د تغابن ورځ ده چې جنیټه پوره شو او موت و تراغه د باغ تغابن شو باغ باندې پریشان شو دیو جنې سورة منافقون پسې راوړو چې غدریش په تم سورته او دریش په تکال عمر د پیغمبرو سورۃ تغابن کې وی چې داغه د موت سره هم مؤمنانو باندې ډیر لوی تغابن راغی ډیر لوی غم او پریشانی او ډیر لوی تیار رااله دای شارو پکې سورۃ تغابن دعوه ده ترغیب مقاصد و اربعاو تا سرد جهاد و انفاق بی سبیل اللہ دیکھ بس الوروان مقاصد ذکر کی چدا اللہ توحید دا پیغمبر رسالت دا قرآن صداقت دا قیامت اثبات دا سلور مقاصد دی اور سرد ترغیب جهاد فی سبیل اللہ تا چه ما اصواب من مصیبت اللہ بیدن اللہ چه سرسی اندہ اللہ پا پیسل باندی رسی موت پا دیکی ندے چه تا جهاد للاڑ اب یا ترغیب انفاق تا چه من یو قشح نفسی فولائک هم المفلحون بخل مکوئے بخل نزان بچ کے واقرض اللہ قرضا حسنا ان تقرض اللہ قرضا حسنا اللہ لے ورکے خیر دے قرض نم پکی دے ورکے اللہ دے چامال خورینا ہم خوابد العوض درکی او پلس باندی سورت خلاصہ او ترتیب ډیر خیستہ چه ټول مزامین بگر آجا مکڑی وی ټول مزامین توحید سرہ دلائلنا او تخویف دنیاوی زواجر زجر په انکار د رسالت او زجر په انکار د قیامت او مقاصد اربع اصل ور واړه تخویف اخروی بشارت اخروی ترغیب جهاد تا او ترغیب رسالت تا ترغیب توحید تا تزہید فی الدنیا آخر کی ترغیب انفاق بی سبیل اللہ تا نکور توحید یہ ذکر کردے پاگی دری قسم دلائل یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد هو علی کل شئن قدیر هر صورت کې الله خپل لوی بیان کړي دا لذید پارنه نازل کړي دا خپل لوی پار نازل کړي چې هر صورت شروع کیږي دا الله لوی دا الله تعریف دا الله تعظیم دا به خامخا کوي دلیلونو ته وګوره اول دلیل هو الذی خلقکم الله ذات چې تاسو یې پیدا کړی بکار خدا چو ټول یو موٹے وے یو جماعت وے چنکارم نکولے نفمن کم کافروں ومن کم مومن دوڑلی دن جوڑ شداو لی دویم دلیل خلق السماوات والارض بالحق دریم دلیل یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ټول صفات ذکر کړو. قدرت زما دې پیدائش زکوم، عزت زور کوم، انسان له عزت ورکړې ده کوم رخصتا الله بل څوک نه پیدا کړې لکه انسان. فاحسن صورکم ویګور نبی او غیب دان زم په پټو ښکارا پويګم. مسلې ډیره مضبوطه ذکر کړه، نور په زی تهویب دنیوي چې دا مسله چانه زمانلې ملاوي دغه حال ګوره کنه تباہ و برباد شوا. لم یاتکم نبو الذین کفروا من قبل، ولی تاست قرآن کی دو قومن حال ندر آگلے. فزاقو و بال امرهم، چی ویسا که کنخا وی خوڑا چی سیکلیون اللہ والداغی سزاور کلا زجر پہ انکار در رسول. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، بندبو إذا من هداية كي ولي منغا بندیان نيوي وغروت سپكي وطاقاتو پیغمبروي چه اللہ را لیکن ملائک بیرا لیکلیو بندبسي چه پیغمبر أبشر يهدوننا فقبرو. زجر پہ انکار دا قیامت، زام الذین کفروا اللہ یبعثو، کافران دعوی کئی چی بیا جون نشتا، چی خاورشی اڈو کشی بیا وہ اسم گا جون دکی نا نا نا اللہ یبعثو چری بہم. اللہ پیغمبر توی چی سوگن و توکا چی قیامت برازی. قل بلا وربي واتجا قسمي بخبر رب لا تبعثن، قام خاوه جون دي کول شي چې قیامت ني نبي دي دنیا ته ساجت شي، دا دنیا او قیامت ته پار پیدا شي چې امتحان تیر شو نتیجه به قیامت کې ودي. دا سي امتحاني چې هغه ریزلت ني ولی ثم لتنبؤن بما عملتم، هر سوال تحکار کی کن او کتا سوئے چی خوری شیئے و دکی شیئے و داشین بیا وسنگا. وذالک علی اللہ یسیر، اللہ وی تیخونا جوان دی کہتی جوان دی کن کن ما تا سانا کن فا یکون ما تا سگران. مقاصد وګوره په یو ځای کې راجم کړی دي سلور واړه. فامنوا بالله توحید ورسوله رسالت والنور الذي انزلنا صداقت القرآن، قرآن ته نور ویل دي. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن قیامت، دغه سلور مقاصد. نو بشارت ته وګوره صالحین دادی خواه چې څه ځان کدن په وخت کې وې چې خدای مال لر کوټي وخرا کا چې صالحین نشو. الله وی صالحین دادی، ومن یومن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. دا صالحین دیر صالحین نا اوٹل جوڑ کرده دیر هر خبر پرزی خنده دخوا. نور پسی بشارت اخرو تخویف اخروی دا خوچی چاو منلا نوچی سوکی نمانی دا غیب سحالی. نویواللزین کبر و کذو بیاتنا اولائک اصحاب النار خالدین فیها و بیس المصوی تغیب دغا حال. ترغیب تو جہاد پی سبیل اللہ تا، ما صاب من مصیبت اللہ بیزن اللہ، مصیبت چی رازی دا اللہ پا حکم رازی دا پا جہاد پوری ندا تزکا جهاد لنو دی چوه مر باشما ملاوی نمر خوبا دما پا حکم رازی پا جهاد که نده او چلاک مقرر کلین رازی با امخ که وانو ریده چه لن یوخر اللہ نفسا اذا جا جلوها بیا ترغیب مقاصد تا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اے خلقو منافقانو کو شانت مکی گئے اغیخو چلول کی پار سکے نہ دا اللہ حکم منی نہ دا پیغمبر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ زګه چې په زبان رسدي البلاغ المبين ته صرف دې په دنیا تر اغلې چې تاسو ته تبلیغو کې اختیار هغه بلاغ المبين څه شی دی الله لا اله الا هو قال الله فليتوكل المؤمنون دا د انبیاو دعوت دی دا د انبیاو پیغام دی هر پیغمبر له الله دا ورکړي چی دی امت تاو دی قوم تاو رسوا اللہ لا الہ الا ہو بغیر دا اللہ نبلسو حجت روانشتا باغت اکل کوئے نو تزہید فی الدنیا ذکر کی جدا خلق بولی پاتے دے دی دمر عظیم مقصدنا دی ایماننا دی پیغمبر دا تابدارینا دا جهاد نا دا انفاق نا دا پا دی چه یا ایو الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم اللہ او چستا سنا دا دی مال و اولاد و تا دی بی بیان و دا دی پوج باندی دا دین کار پاتشن دا خو استا سو دشمنان شو چتا سو دا جهاد نا پاتے کلے چې موږ سره باغامي تاسو یې زین فق فی سبیل الله نه پاتې کړئ چوګي بشو او خپل اولاد لپاره بس چل کو خپل بچو لپاره بس چل کو نه jihad کول شي نه انفاق کول شي نه لاخو تبعی ده لاخو بیا ستاسو دشمنان شو فاحذروهم بیا تو انما اموالکم واولادکم فتنه تمال اولاد ستاسو باندې ډیر لوی امتحان دی ګوره ها الله عنده اجر عظیم دا ځان متبا کوي د دې اولاد او د دې بچو لپاره اخرت مغر کوي چیرې که حلالې که حرامې خوسرا ولغواړي چې راځمې کو ماشومان را تصریح له ناس دی خلق قدید غرق دیو تبارک اللہ عندو اجر عظیم اللہ وی اجر دن پاتی کی گی چا اللہ تعالی کم مقرر کردے تدیخ پل دنیای مال و اولاد پا محبت کی استانا دا اللہ اجر پاتی شو اللہ عندو اجر عظیم آخر کی بیا ترغیب انفاق تا دو قسما فتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واتویعو اول خو ایمان دے اللہ پا توحید باندے دے پیغمبر پر رسالت او تابداری دا اب یا وانفقو خیر اللہ انفسکم مال خرچ کے جس دا تملاوشی قیامت کے اسے خونہ ملاوی تا دل تسکلین و قیامت کے و ملاوی گی خیر اللہ انفسکم و من یو خشوح نفسی اللہ وی منافقان توبو رہ کن اگیب ہوئی لا تنفقو مخرج کوئے پدی جزانو مخرج کوئے پدی طالبانو مخرج کوئے پدی غریبانو مالی اگو رو تا زمر بخیلان نسوک چی بچ کلیش دا بخل دا نفسنا فولائک هم المفلحون دغه کامیاب شو. منافقانو په حق کې ویلو چې اولایکم الخاسرون، هغه په ډیر غټ تاوان کې پرې واته. آخرت کې هیڅ نشته دی. نو مؤمنانو تاسو داسې مکیږئ. بیا تو ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. دیو ته ویلي وي ځکه چې انفاق دوه قسمه دی، ښه د دواړو یو شان ته اجر دی. بالکل انفاق یو هغه دی چې په جهاد کې، الله په لار کې، د دین په خدمت کې مال خرج کې، هر د دین خدمت کې دا هر سره نه. او بل چې په دې خپل بچو خپل اهل عیال باندې دروازه دروازه څومره خرچه کوي، نو دا تم پاږي کې حسابي فرق نشته. دا هغه او د دې اجر، بلکې حدیث کې راځي چې د دې اجر ته نه زیات دی. دغه قران ډیر ترغیبات چې ګوري کنه چې تاسو نه شي ویلي چې ما ذا ينفقون، اے پیغمبره مونږ مال څنګه خرج کو چاله ورکو؟ نو جواب دارا دي چې فللوالدین والاقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل. دالي بل بل مزح کلی ته مزح او پنوم پس مزح چې زما نوم شي، زما خلق خبر شي، اخبار کې راشي. نه نه نه، د خپل اهل او عیال چې تناس دي د دین فقطا باندې واجب ده د نورونه، نو دی له ورکا اصل انفاق په سبیل الله خدا دیخه دي ته الله قرض حسنه ویلي چې دې په ځای راځي قرض حسنه ښه چې په دې دي خرچ وکړو او دې له سره وړو دا دې ډېر غټ خیرات وکړو، ډېر لوی خیرات دې وکړو. ځکه خلکو دا نه منله چې دا څه خیرات دی، دا خو مونږ په خپلو هم خورو، بل بچو مو ته راجمه کړو، پینډه جوړه کړو، دا خو مونږ په خپله وخوړه او خپل عیال وخوړه، نو دې کې زمونږ څه ثواب شو؟ نبی علیہ السلام یو ځای کې مثال پیش کړو، دا سویلو چې کله یو باندې دا هو کورواله بیماری، نبی علیہ السلام یې چې ته خپلې بیبي خلی ته نوړای ورکې ول او چته کینو دا په خیرات کې رااله، دا په صدقه او نفقه کې رااله، ستا خو بڑو کې دا ناراضي والله وی دا ډېر غټ خیرات. ګوره خلق دې ته نه ګوري. خپل عیال او خپل بالبچ توبا دا سی بخیلان خلق دکن. ابو خلص الکدی توی چی مال دیری عرص دیری اوی گوتی ولنو اروری تبا خپشی چی دا پلانی زیه دی، دا پلانی ما شم دی، دا غصا پا خلی کنی ولی دا ولی نمتا تا با دیر خلق ہوئی چی اغی دا غا نکی کنی پزل خرچی نکی دا پزل خرچی دا مال بسک ہے چی تی پا پلو نخوری او دا سا جون تیر کے چی دسل پنځیش تو ډیر شو کال باندې او بوډا زنه جوړ شوی بولی روجی نسی په ځان لوګي تند تیره ما شومان دي داسې دي چې د خلکو په رحم راضي چې خدای په اصل بخل دار غره. نبی علیہ السلام مدینه ته لاړن، خلکو ته یې ستاسو مشرشته او ډیر زبردست جد بن قیس پی دمو مشر چی خلق وینی نو منگ پی پخر کو زکا چی دی پیلر امرا دی دمرا ولی خدای وجود ور کرده و بیا پکیوی چی علا بخلن مشر نو ډیر خده بلو گوڑی بخیل ده نبی علیہ السلام وی چی ایو دا ان ادو من البخل پک دا خو بیمار ده تاسو بیمار سره مشر کرده ده دا بخل نغٹ بیماری بلشتے پا دنیا کی ناغی بیا اگا کٹ که بلسو که یو کشر لکو دا سی بشر ابن معرور بشر بره وی داستا سو مشر شو نوجوانان مخکې کې چې کار وکي او کدی اوسړي لوی لوی تنیا ناشتی او سسی پت پکینی نه دې مشر تساجت ته داسې مشر تساجت ته داسې مشر ته خو په یو وخت کې اجت راته چې په خوا خلکو د خاورو کوټې جوړولې نو په دې ورځو کې سو وخت کې وې خټې کولې ډېرې هغه کې بګردې د پکارو چې دا خټه ډیره ناغې له پکارو چې غټ سړې پکې ګرځېدلې چې خټه مې د کړې وې اځغې لبې یا وې د بوسو غوبل کو ناغې رمشر بدل کو ځکه نبی له اسلامي دا خورو د بخل عمر لوی بیماری کما یو ده نننو مغا سے خلق دنیا کشتا دے اللہ دے و تا ہدایتو کی زانون وچ کرو پل اولاد وچ کرو او مال ډیر دے دے بات نلال شی دولا سو دوخ پین او غب نور و تپاتی شیغی و مزی کئی و من یو خشوح نفسی اولائک هم المفلحون آخر دنیا.